महफिल में तेरी हम ना रहे जो गम तो नहीं है, गम तो नहीं है किससे हमारी नजदीकियों के गम तो नहीं है, गम तो नहीं है कितनी दफा सुबह को मेरी तेरे आंगन में बैठे मैंने शाम किया इतना सोना अपने बनाया मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं इतना सोना क्यों रब ने बनाया मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं DJ Arab दिखरे से थे हम पहले अब सवरने लगे तुम्हारी गलियों से रोजाना जो हम गुजरने लगे तुम मेरा सनम हुआ रे धीरे धीरे क्या करे जब किसी से मैं मेरा दिल और कौन हो यहाँ धीरे धीरे जाने कहाँ कब किसी को किसी से प्यार हो उससे नाराज हूँ क्यों नाराज हूँ मेरी खामोशियाँ हैं सजा दिल है ये सोचता फिर भी नहीं पता इस हक से कहूँ बता चन्ना मेरे आ मेरे आ चन्ना मेरे आ मेरे आ धूप से निकल अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा डर कैसे अगर जीत गए तो क्या कहना अगर हारे भी तो बाजी मात नहीं उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं उसने जाना समंदर से ज्यादा आफरी आफरी जो मेरे खुदा भी है जो तेरे खातिर तड़पे पहले से ही जो तेरे खातिर तड़पे पहले से ही सवार तेरे संग यारा कुछ रंग पारा तू रात दीवाना